Nawet do minus 70%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rusza nowa edycja programu Maluch Plus. W budżecie znajdzie się na to 400 milionów złotych. Rząd, niosąc pomoc humanitarną, realizuje polski interes narodowy, mówi minister Michał Woś. Rosyjska opozycja zapłaci odszkodowania firmom, które poniosły straty w związku z demonstracjami. Rusza nowa edycja programu Maluch Plus, którego celem jest stworzenie i utrzymanie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Rząd przeznaczy na to w przyszłym roku 400 milionów złotych. Kolejną edycję programu zainaugurowała minister rodziny Bożena Borys-Szopa w Knurowie w województwie śląskim. Mówiła o jego dotychczasowych efektach. Ponad 30 tysięcy nowych miejsc żłobkowych przewidujemy, że powstało z tego prawie 3 tysiące w samym województwie śląskim. To są bardzo dobre, moim zdaniem, informacje. Wnioski o dofinansowanie można składać do 13 listopada. Pieniądze z przyszłorocznej edycji programu Maluch Plus będą przekazywane w ramach 3 modułów dla samorządów, gdzie nie ma jeszcze opieki żłobkowej, gdzie żłobki już istnieją, oraz dla firm i instytucji, na przykład uczelni, które chcą uruchomić żłobki przyzakładowe. Przed wyborami parlamentarnymi potrzebna jest mobilizacja wyborców, mówi Anna Lichocka, i Sprawiedliwości. W rozmowie w salonie politycznym Trójki posłanka była pytana o poniedziałkowy sondaż Ibrisu na zlecenie Rzeczpospolitej o mobilizację elektoratów poszczególnych partii politycznych. Joanna Lichocka dodała, że na każdym spotkaniu wyborczym zachęca ludzi, żeby poszli na wybory. Posłanka dodała, że dobre sondaże Prawa i Sprawiedliwości mogą zdemobilizować elektorat. Przekonanie wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości o tym, że raczej na pewno zwyciężymy, może spowodować, że ktoś pojedzie na grzyby albo pojedzie do cioci i nie zdąży pojechać na wybory. I ja zawsze mówię, że proszę Państwa, to są najważniejsze wybory, które są po 89 roku. One zdecydują, czy wróci postkomuna, czy będziemy mogli kontynuować ten program dobrej zmiany. I trzeba, choćby się paliło i waliło, iść na wybory. Z sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej wynika, że najbardziej zmobilizowani są wyborcy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, a najsłabiej zmobilizowani są wyborcy Koalicji Polskiej, PSL i Kukiz15. Badanie przeprowadzono 25 września 2019 roku na grupie 1000 respondentów. Rząd, niosąc pomoc humanitarną, realizuje polski interes narodowy, mówi minister, członek Rady Ministrów Michał Woś. Priorytetem jest pomoc potrzebującym na miejscu. Pomagając na miejscu, realizujemy nasz ludzki obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi, ale też to się wpisuje w polski interes narodowy. Często ludzie pytają, dobra, dlaczego tutaj w naszym ośrodku zdrowia nie pomagacie, tak, a gdzieś tam wysyłacie setki kilometrów dalej? Po pierwsze dlatego, że tam ludzie realnie umierają, a po drugie to jest działanie długofalowe. To znaczy my nie chcemy uczestniczyć w różnych przymusowych relokacjach migrantów ekonomicznych. Długofalowo zmniejszamy, to się fachowo nazywa presję migracyjną. Według polskich władz pomoc niesiona ofiarom konfliktu na miejscu i w krajach ościennych, gdzie przebywają uchodźcy, jest najlepszym działaniem. Przemawiają za tym racjonalność wydatkowania środków oraz możliwość objęcia pomocą szerszej liczby potrzebujących bez konieczności ich przemieszczania. Rosyjska opozycja będzie musiała wypłacić odszkodowania firmom, które poniosły straty w związku z demonstracjami. Jak podało Radio Swoboda, sąd uznał pozwy kilku moskiewskich firm. Pozwani zostali liderzy rosyjskiej opozycji, którzy wzywali latem swoich zwolenników do wyjścia na ulicę. Protesty w Moskwie i innych miastach Rosji trwały od lipca do września. Opozycjoniści żądali, aby władze przestrzegały praw konstytucyjnych, w tym prawa do wolnych wyborów. Na liście pozwanych znalazło się 9 liderów opozycji, w tym Aleksiej Nawalny, Ilja Jaszyn i Lubow Sobol. Według Radia Swoboda moskiewski sąd nakazał pozwanym, aby solidarnie wypłacili 3 400 000 rubli, to jest około 50 000 euro, firmie zarządzającej drogami publicznymi w Moskwie. Przedsiębiorstwo Automobilne Drogi twierdzi, że w trakcie demonstracji zostały zniszczone niektóre elementy dekoracji ulic, a także infrastruktury drogowej. Wcześniej sąd nakazał wypłacenie 1 000 000 rubli firmie Mosgortrans, która miała ponieść straty w związku z przestojem transportu publicznego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Msza pogrzebowa za Jana Kobuszewskiego odbędzie się w poniedziałek o godzinie 11 w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłego do grobu rodzinnego na Starych Powązkach, poinformowała rodzina artysty w opublikowanym dziś nekrologu. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć warszawskie hospicjum społeczne, składając datki do puszek w kościele. Jan Kobuszewski, wybitny aktor teatralny i filmowy, komik, reżyser, wykonawca skeczy i piosenek, zmarł w sobotę. Miał 85 lat. To był serwis Trójki.

Nasz redakcyjny gramofon jak zwykle okazał się niezawodny, bowiem na nim otworzyliśmy krążek St. Paul and the Broken Bones. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując energooszczędną wąską pralkę Beko o załadunku 6 kg. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 899 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy mogę przyjąć zamówienie? Ja poproszę cappuccino. Jasne. Przepraszam, ale przez ten remont nie da się pracować. Ja jestem kłębkiem nerwów. To proszę wziąć Pozytywum. Słucham? Pozytywum, tabletki uspokajające. Składniki suplementu diety Pozytywum działają podwójnie. Wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Jak zdobyć pieniądze na badania rynku, które mogą zagwarantować sukces produktu? Jak opracować strategię marki, która przekona do siebie klientów? Skąd brać środki na rozwój firmy? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w audycji Bardzo Ważny Projekt na antenie Trójki 2 października po 18.30. Audycja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Olej rzepakowy marki Vitador 30% taniej, 9,69 za 3 litry. A wszystkie kabanosy marki Picocash 40% taniej. Tak, 40% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Halo? Kochanie, pojedziesz ze mną na wycieczkę? Mhm. Tym gratem, co stoi w garażu. Nie, kochanie. Wyjrzyj przez okno. Kamperem? Oszalałeś? A stać nas? Za złoty 50 stać każdego, bo tylko tyle kosztuje mini lotto. Graj w mini lotto. Codziennie w twoim zasięgu nawet 400 tysięcy złotych. Za jedyne złoty 50. Zamień drobne na konkrety. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 11.30. Nauka. Słuchania. I Michał Margański. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z okazji 50. rocznicy od pierwszego wydania słuchaliśmy albumu Abbey Road, The Beatles. Całość poprzedził wstęp Piotra Meca, szefa redakcji muzycznej programu trzeciego. Dobry wieczór Państwu. Ja bym jak Państwo tylko słucha. Bardzo bym prosił o lekko bardziej nastrojowe światło, bo dzisiaj będziemy słuchać muzyki, to pewnie to ostrze nie jest nam specjalnie potrzebne. Nasze studio koncertowe wypełniło się prawie w całości, mimo iż płyta doskonale jest znana słuchaczom Trójki. To jednak moc wspólnego słuchania połączona z wysokiej jakości sprzętem jest tak magiczna, że postanowiłem przyjrzeć się temu zjawisku i jednocześnie zachęcić Państwa do organizowania podobnych spotkań w swoim gronie. Wspólne słuchanie bowiem jest czymś tak wyjątkowym, że poza przypominaniem starej bądź poznawaniem nowej muzyki daje jeszcze coś więcej, o czym po zakończeniu rozmawiałem ze słuchaczami. Wspólne słuchanie w jakiś sposób pozwala nam się uwrażliwić, ponieważ patrzymy na innych ludzi. Każdy reaguje w różnych momentach inaczej. Każdego coś innego trafia. Natalia. Wspólne słuchanie pokazuje, jak wiele różnych rzeczy jest w stanie człowieka pobudzić, poruszyć, wzruszyć czasami, czasem też rozbawić, zdziwić. Mam trochę takie poczucie, że jest to coraz bardziej ekskluzywne, aczkolwiek niezamierzenie. Nie sądzę, żeby ludzie chcieli, żeby to wszystko było ekskluzywne. Co pan o tym myśli? Ja uważam, że to jest świetna sytuacja. Wojtek. Mnie się przypomniała taka historia, mianowicie te płyty były kiedyś puszczane w Trójce przez Marka Gaszyńskiego bodajże. I ja pamiętam taką sytuację, jako młody chłopak spotykałem się u mojego kolegi, który miał dużo lepszy sprzęt niż ja. I tam właśnie słuchaliśmy. I dzisiaj miałem to właśnie taką reminiscencję, takie wspomnienie tego. Tam odsłuchiwałem smaczków i dzisiaj miałem to samo. Dzisiaj słuchałem świetnych współbrzmień głosów i bodajże na drugiej stronie słyszałem takie cykady w pewnym momencie. Było coś takiego. Tego ja nie słyszę normalnie. Uważam, że to rewelacyjny pomysł. A co wynika z takiego wspólnego słuchania? Wynika coś? Takie wspólne zatrzymanie się. Magda. Jak odkryliśmy w Trójce wspólne słuchanie płyt, to z przyjemnością tu przychodzimy, ponieważ to jest taki moment, w którym możemy się zatrzymać, zwolnić w ogóle i ja z zamkniętymi oczami z przyjemnością słucham. Te dźwięki mnie otaczają, ja wychodzę stąd tak odprężona, a potem otwieram oczy i patrzę, że naokoło mnie jest mnóstwo innych zadowolonych, zrelaksowanych ludzi, którzy chyba tak samo się cieszą tym wszystkim. Słuchanie muzyki, zarówno wspólne z przyjaciółmi czy w rodzinie, jak też samotne, właściwie nie istnieje. A to już Tomek. Z Tomkiem zasiedliśmy sobie w pierwszym rzędzie. Muzyka jest w wintach, w radio przy śniadaniu, przy goleniu, przy prysznicu. Natomiast to jest wszystko dodatek. Ja właściwie nie znam osób, które kupują płytę, przynajmniej w grupie moich znajomych. Odpakowują ją, siadają, poświęcają 45 minut na to, żeby poświęcić i dać tej muzyce tyle, ile ona, na ile ona zasługuje, jak książkom czy filmom. Przykro mi, że tak jest. Ale jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zobacz, to jest osób. No fantastycznie. Przychodzi coraz więcej i to są te momenty i te chwile, które po prostu przypominają, że muzyce należy się naprawdę szacunek, tak samo jak dla twórców, jak dla wykonawców. Mam nadzieję, że takie rzeczy wrócą z powrotem do młodego pokolenia, na które nie ma czasu, wszystko ma w tych komórkach, wszystko ma w chmurach. Tutaj mamy płytę winylową, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mamy doskonałe urządzenia i ludzie tu przyszli, żeby spędzić ze sobą godzinę na pełnym wzruszeń spektaklu, który jest zapisem przecież czegoś, co powstało aż 50 lat temu. Najdziwniejsze jest to, że ludzie zjeżdżają na ten odsłuch z całej Polski, żeby posłuchać płyty, którą znają na pamięć, którą pewnie słyszeli 700 razy. Oczywiście można mówić, że jest to element nowości, bo jest to nowa, wspaniała, świetnie brzmiąca wersja. No i prawdopodobnie sprzęt, którego nikt z obecnych na sali nie ma w domu. Natomiast ja myślę, że wspólnota słuchania to jest coś więcej niż tylko fascynacja sprzętem czy nowym wydaniem znanej płyty. Mówi Piotr Metz. To jest konieczność koncentracji, bo jeżeli słucha się tutaj tej płyty na tak dobrym sprzęcie we wspólnocie, to słucha się jej bez telefonu, SMS-ów, tysiąca innych rzeczy, które teraz są stałym towarzyszem słuchania muzyki. Zauważmy, że teraz jesteśmy multitaskingowi do bólu. Ta koncentracja na słuchaniu muzyki to jest coś, po co ludzie tutaj przychodzą. Oczywiście urok studia Agnieszki Osieckiej oraz wysokiej jakości sprzęt audio są tutaj pewnego rodzaju wabikiem i rzecz jasna bardzo cieszymy się, kiedy Państwo nas odwiedzają, ale przecież nie zawsze jest możliwość przyjechania na Myśliwiecką. Zatem proponuję, aby podobne wieczory organizować w swoim prywatnym, nieco mniejszym gronie, a po wysłuchaniu opowiedzieć o swoich przeżyciach. Gwarantuję Państwu, że to będzie piękny, magiczny czas. Podpisuję się obiema rękami pod tym, co powiedział redaktor Margański. Zapraszam Państwa do organizowania takich wspólnych spotkań, bo przy okazji można sobie porozmawiać i też wymienić się spostrzeżeniami na tematy muzyczne na przykład. I tak to jest właśnie z gramofonami, że czasami wyłącza się po prostu nam gramofon. To może, pani Iwanko, odpalmy teraz płytę kompaktową, a do tego nagrania jeszcze powrócimy. A w naszym odtwarzaczu najnowszy album, właściwie najnowszy debiutancki album wokalistki Alabama Shakes, wokalistki i gitarzystki Brittany Howard. Płyta znakomita od początku do końca. I warto po nią sięgnąć i właśnie usiąść w gronie znajomych, posłuchać jej, zastanowić się nad tekstami i nad genezą powstania tego albumu. Mam nadzieję, że nie zawiedzie nas odtwarzacz kompaktowy Brittany Howard. Mm. Brittany Howard. Bardzo smutna ta płyta i bardzo refleksyjna. Tak jak już wspominałem, warto pochylić się nad tekstami, poczytać historię tego albumu i wśród znajomych posłuchać. Teraz nagranie, które znajduje się na naszej liście do głosowania. Przypomnę adres lp3.polskieradio.pl, prawy ukośnik głosowanie, prawy ukośnik lista do głosowania. I tam jest nagranie Nowiki i Niny Od Dziecka. Można na niego głosować na naszej liście przebojów. Wszystko masz, a nie masz nic, bo wszystko. Bardzo dobra płyta Nowiki, która ukazała się bez cukru jeszcze w 2018 roku od dziecka. I tutaj w tym nagraniu jeszcze wzięła udział Nina. Przypomnę, jest to piosenka, na którą można głosować na naszej liście przebojów. Zatem zapraszam Państwa do głosowania. Dzisiaj środa, w czwartek, piątek. No jeszcze dwa dni pełne do tego, by wejść na naszą stronę i zagłosować. Pan Tomasz napisał, jako szeregowy członek polskiego klastra audio, zarazem twórca kolumn, pragnę podziękować w imieniu swoim i kolegów za miłe dla nas słowa. Proszę Państwa, jeszcze raz powtórzę, wspierajmy polskich konstruktorów kolumn, wzmacniaczy, bo naprawdę są wspaniali, cudowni i nasz sprzęt jest na świecie szanowany. To nie jest reklama konkretnej firmy, to jest reklama całego rynku, który jest fantastyczny. I wystarczy pójść na przykład na audio-video show w listopadzie, chyba drugi tydzień, z tego co pamiętam, będzie, by zobaczyć, ilu wspaniałych mamy producentów wzmacniaczy, kolumn, kabli i tak dalej. Bo Polacy słyszą. I to jest, obalamy teorię, że jesteśmy głuchym narodem. Teraz jeszcze jedna rzecz, właśnie tak a propos słyszenia i a propos głuchości. Fatalnie. Tak wspaniała muzyka i teraz mam dylemat, czy słuchać Trójki, czy St. Paul and the Broken Bones. Panie Damku, to już inny pan Tomek. Może teraz posłuchajmy Trójki, a na przykład w wolnej chwili proszę sobie posłuchać St. Paul and the Broken Bones. To taka moja sugestia. Za 13 minut południe, czas na kalendarium kampanii wrześniowej, które przygotował Wojciech Dorosz. ...1939, a więc wojna. Halo, halo, czy nas słyszycie? 2 października. Rozpoczyna się ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Zdziesiątkowane i pozbawione wystarczającej ilości wyposażenia i zaopatrzenia siły samodzielnej grupy operacyjnej Polesie pod dowództwem generała Franciszka Kleberga ścierają się z 13 i 23 dywizjami niemieckiej piechoty zmotoryzowanej. Pierwszy dzień bitwy pod Kockiem zakończył się sukcesem zgrupowania polskiego, a nacierającym żołnierzom Wehrmachtu nie udaje się zdobyć szturmowanej Serokomli. W tej ostatniej bitwie brałem udział w dniach od 2 do 5 października. Pułkownik Andrzej Zbyszewski. No właściwie można powiedzieć, że ta bitwa trwała nawet i częściowo 6 października, dlatego że jeszcze walkę ogniową artyleria niemiecka prowadziła przeciwko nam gdzieś do 1 godziny w nocy, mimo że już od kilku godzin było uzgodnione tymczasowe zawieszenie broni. Byłem oficerem baterii haubic 100 mm, którą wówczas w ostatnim dniu bitwy 5 października dowodził kapitan Tadeusz Jabłoński. Ja pamiętam, gdy ja się zgłosiłem kilka dni przedtem do dowódcy dywizjonu kapitana rezerwy Łosia, on mi powiedział, że oficerów artyleria ma więcej niż pocisków. To może charakteryzuje, jak mało było wówczas amunicji. Samodzielna grupa operacyjna Polesie generała Kleberga osiągała operacyjne i taktyczne sukcesy, natomiast w wyniku wyczerpania amunicji i środków walki dowódca stwierdził, że dalszy opór nie ma sensu i część jednostek rozproszyła się i próbowała przedostawać się na Rumunię, a większa część złożyła broń. Grzegorz Rutkowski, Muzeum Historii Polski. Więc była to ostatnia bitwa kampanii. Zarazem bitwa, która nie skończyła się rozgromieniem jednostek polskich, a złożeniem broni. Samodzielna grupa operacyjna Polesie jest też ciekawym związkiem operacyjnym wojsk polskich. Było to jednostki tworzone na prędce, w sposób taki kombinowany, ale jednostki osiągające dość dużą sprawność bojową, a także jednostki, które walczyły i to walczyły z powodzeniem przeciwko Armii Czerwonej, jak i przeciwko Wehrmachtowi. Były to jednostki, które w pierwotnej formie miały osłaniać rejon Polesia. Tutaj wyjaśnię sytuację strategiczną, o co tutaj chodzi. Polski Teatr Działań Wojennych ze względu na warunki naturalne był przydzielony na 2 teatry operacji. To była Białoruś z Nowogródczyzną, Wileńszczyzną oraz teren operacji na Ukrainę. I to było wszystko przedzielane bagnami Polesia. I ta grupa wojsk generała Kleberga miała za zadanie osłaniać część jednostek, która by się formowała właśnie w rejonie tych bagien poleskich. I ze względu na sytuację wojenną, najpierw generał Kleberg stwierdził, że trzeba przebijać się najpierw w rejon Przymościa Rumuńskiego, później ewentualnie na Rumunię. Później, w momencie, kiedy już utracił kontakt z naczelnym wodzem, a Warszawa była oblegana, postanowił uderzać w kierunku na Warszawę. Natomiast w momencie, kiedy Warszawa upadła, skapitulowała, stwierdził, że będzie przybijał się w rejon Świętokrzyskiego i tam prowadził działania partyzanckie. Kapituluje rejon umocniony Hel. Złożenie broni zakończono odśpiewaniem hymnu narodowego. Obrona Helu nie miała już sensu. Zapasy żywności nie były wyczerpane, było jeszcze trochę amunicji. No ale te 3000 ludzi wobec niemieckiej potęgi miało już niewielkie szanse obrony. No wysadzenie głowic torpedowych mających stworzyć z Helu wyspę też nie przyniosło spodziewanych efektów. Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Nie było sensu też militarnego. Admirał Unruch był przekonany, że jest ostatnim polskim oddziałem wojskowym, który jeszcze walczy. Próba ewakuacji części obrońców za pomocą łodzi rybackich nie przyniosła skutku. Blokada niemiecka Helu była silna, Niemcy działali tutaj sprawnie. Jedyna udana ucieczka z Helu to ewakuacja za pomocą kutra pościgowego Batory. Bardzo szybka jednostka, bardzo dobry plan, skierowanie się nie bezpośrednio do Szwecji, tylko w stronę Prus Wschodnich. Później skręt w lewo, tam już nie było niemieckich patroli tak licznych i sukcesem zakończone dojście do Szwecji, no po drodze spotkanie niemieckiego okrętu, ale tu już Szwedzi zareagowali wysyłając swój, po to by eskortował aż do wybrzeża Batorego. Otworzono magazyny, wydano całą żywność. Trochę skorzystała na tym ludność cywilna, no, która miała fatalne warunki. Większość z obrońców, w każdym razie wszystkich lub prawie wszystkich oficerów, część szeregowych trafiła na roboty do Niemiec, część wróciła po prostu do domu. Wojska niemieckie zajmują półwysep. Niemcy bezskutecznie poszukują ciężkich dział, nie wierząc, że obrońcy Helu, mając cztery armaty Boforsa o kalibrze 152 mm, mogli skutecznie trafiać w jednostki nawodne. Sollen diese Krieg aber wirklich nur geführt werden, um Deutschland ein neues Regime zu geben, das heißt... Adolf Hitler oświadcza, w Polsce może być tylko jeden pan, to jest Niemiec. Należy pozbawić życia przedstawicieli polskiej inteligencji. Na Pawiaku zostają osadzeni pierwsi więźniowie. 1939, a więc wojna. Zapraszamy do słuchania od poniedziałku do piątku, tuż przed południem. Wszystkie odcinki kalendarium dostępne są na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Cykl powstał we współpracy z portalem historycznym dzieje.pl. Cykl kalendarium kampanii wrześniowej przygotował Wojciech Dorosz. Czas na pożegnanie. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę w audycji do południa. Udało się odpalić gramofon, Iwanko? Tak? Gramy? Dobrze, to grajmy, bo to ten gramofon, który nam się zatrzymał. Akasha Den to tytuł tego nagrania. A po 12 spotka się z Państwem młody, niezwykle obiecujący i przystojny konferansjer Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia.